بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، فأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معشر الأخوات المؤمنات حفظكن الله، ndugu wanawake wa Kiislamu, ayatuha talibat, enyi wanafunzi wetu wa kike, biaunillahi subhanahu wa ta'ala wa tawfiqihi, kwa msaada wake Allah subhanahu wa ta'ala na tawfiqi yake, tunakutana tena leo fi majlisi thani, katika kikao chetu cha pili cha mfululizo wa mihadhara yetu. Kikao cha kwanza tulikifanya siku ya Jumapili iliyopita, ambapo ilikuwa ndio mwanzo wa mihadhara yetu ambayo itakayofanyika kwa siku nne kwa wiki, na leo hii ni majlisi ya pili katika mfululizo wa mihadhara hii. Na mada yetu ambayo tunaendelea nayo ni al-mukhalafatu shar'iyya allati taqa'u fiha an-nisa, mikhalafa ya kisheria ambayo wanaingia ndani yake wanawake. Hii ndiyo unwani ya mihadhara yetu hii. Na katika muhadhara uliopita tulizungumzia mikhalafa takriban mitano ambayo hukithiri kutokea kwake kwa wanawake. Kwa kujikumbusha tu, tulisema kwamba mukhalafa wa kwanza ambao hufanywa sana na wanawake wengi, adhahabu ila saharati walkuhani walarrafin, ni tabia ya kupenda kwenda kwa wachawi kwa ajili ya kufanya sihir, na kwa makuhani na maarraf, ambao hawa wanakaribiana maana zake na makuhani. Tukalielezea hilo kwa kiasi fulani, maelezo ambayo na imani kwamba yameeleweka kwenu. Jambo la pili tukataja al-iktharu min ziyarati al-quburi wa taraddudu alaiha, kukithirisha kuyazuru makaburi kwa wanawake na kurejelea mno jambo hili. Hili ni jambo la pili ambalo tulielezea katika muhadhara wetu uliopita. Jambo la tatu tukazungumzia ibtida'ul kafirati bisalami wa tabadulul mawaddati ma'ahun, ni kuanza wanawake kafiri kwa kuwasalimia na kubadilishana mapenzi baina yao, baina wanawake wa Kiislamu na wa kikafiri. Ikawa watu wanawapenda wanawake wasiokuwa Waislamu mapenzi ya ndani kabisa, na wanakuwa na uswahiba na urafiki baina yao. Tukasema huu ni mukhalafa, na jambo hili maalasaf linafanyika na wanawake wengi wa Kiislamu. Liko hili ni jambo la tatu. Jambo la nne tukazungumzia niyahatu ala al-amwat wa darbu al-wujuh wa shaqqu al-jiyub, suala la kupiga makelele katika misiba kwa sababu ya mayit, mpaka kufikia kujipiga nyuso na kuchana nguo. Na hizi ni ishara za kukosa subra katika msiba. Ikawa watu wanapiga makelele wakizungumza maneno mabaya ambayo hayaonyeshi shukurani na sabr, wengine wakafikia kujipiga miili yao, wengine wakaharibu mpaka nguo zao kwa kuzichana, na mfano wa hayo. Hii ni katika mikhalafat katika mambo ya misiba. Lakini jambo jingine la tano ambalo tulizungumzia katika muhadhara ule na lilikuwa ndio la mwisho kwa siku ile, ni aljahlu bi umuri dini wal i'radu an ta'allum al ilmi shar'i wa khususan ma yata'allaqu bi ahkam an nisa, ni ujinga wa kutokujua mambo ya dini, bali kupuuzia kujifundisha elimu ya kisheria, na hasa hasa yale mambo yanayofungamana na hukumu za wanawake. Hapa tulizungumza kwa kirefu kidogo, tukaonyesha umuhimu wa elimu kwa Uislamu kwa ujumla, na umuhimu wa elimu kwa wanawake hasa, na mambo muhimu ambayo wanawake watakiwa wayajue katika dini yao. Lakini pia tuligusia uzembe mkubwa ambao unafanywa na wanawake wengi wa kutokuthamini na kujituma katika masala ya elimu. Na leo insha Allah Taala tutaendelea na muhadhara huu siku ya Jumatano, lakini pia kesho tutakuwa na muhadhara mwingine. Kwa hivyo leo tutaendelea na jambo la sita ila masha Allah, mpaka hapo ambapo Allah Subhanahu wa Taala atatuwafikisha kufika. Tayeb, nakumbuka haya niliyosema. Naam, jambo la sita katika mikhalafati ambayo inafanywa na wanawake wengi wa Kiislamu ni alistihza'u wasukhriyatu bilmuslimina walmuslimat wa khususan almutadayyinati minhun متناسيات بذلك أنهن يقعن في واحد من نواقض الإسلام ويخرجن به من الدين إن كن يستهزئن بهن لتمسكهن بالدين ومنه الحجاب. جambo la sita katika mikhalafa ya kisheria kwa wanawake, na jambo hili nalo ni katika mambo mabaya kabisa na yamekithiri kwa hakika katika jamii yetu, ni kufanya mzaha, kuwafanyia mzaha na kuwadharau Waislamu wanaume na Waislamu wanawake. Alistihza'u wasukhriyatu bilmuslimina walmuslimat, kuwafanyia mzaha na kuwadharau Waislamu wanaume na Waislamu wanawake. Wa khususan almutadayyinati minhun, na kwa upande wa wanawake hasa hasa kufanywa istihza wale wanawake walioshikamana na dini. Wa khususan almutadayyinati minhun, na hasa hasa wale wanawake wenye dini katika wao. Hawa ni kufanya istihza, wenye kufanya hii mizaha na dharau, mutanasiyat bidhalik, متناسيات بذلك أنهن يقعن في واحد من نواقض الإسلام. هل يكون نجسهوليشا ونجسهوليشا ها ونواكي ونكوى ذراو ونزاو نكوى فنية مزاها ونجسهوليشا kwa jambo hili kwamba wao wanaingia katika moja ya vichanguzi vya Kiislamu. Yakhruju nabihi min ad-din, wanatoka wanawake hawa kwa jambo hili katika dini. In kunna yastahzi'na bihin litamassukihinna bid-din, ikiwa wanawafanyia mzaha hao wanawake na kuwadharau kwa kule kushikamana kwao na dini. Wa minhu al-hijab, na miongoni mwa mambo ya dini ambayo mtu akifanyia mzaha anakuwa anakufuru ni hijab, kuwacheza shere na kuwafanyia mzaha na kuwadharau wanawake wenye kuvaa hijab. Huu ni mfano ambao umepigwa, lakini kwa ujumla ni swala zima la kufanya mzaha na kudharau Waislamu wa kike na Waislamu wa kiume. Na kwa kuwa tunazungumzia wanawake, tutaelekeza maneno yetu kwa wanawake. Ikawa mtu anawadharau wanawake wa Kiislamu, ima ni mwanamke kuwadharau wanawake wenzake wa Kiislamu, wale walioshikamana na dini, walioamua kufuata sunna ya Mtume alayhi salatu wasalam, au ni mwanamume kuwadharau wanawake hao, ikawa wanawake behi na kuwabeza na kuwapa majina mabaya mabaya. Watu wanaifanya jambo hili hali ya kuwa wanajisahau kwamba kwa kufanya hivyo ni kuingia katika moja ya vichanguzi vya Uislamu. Mtu anaweza akatoka kwenye dini kwa sababu ya jambo hilo, hasa ikiwa anacheza shere jambo la dini ambalo analifanya mtu. Mfano ikawa anamdharau mwanamke na kumkebehi kwa sababu ya hijab. Na haya tumeyaona kwa baadhi ya watu wasiofahamu dini, yafikia mahala wanawakebehi wanawake almutahajibat wenye kuvaa hijabu, wengine wakawaita mahema yenye kutembea, wengine wakasema vichaka na majina mengi mabaya mabaya, wakiwazungumzia wanawake ambao wameamua kujistiri ile hijabu ya kisheria. Jambo hili katika mambo mabaya kabisa ambayo yanapelekea katika kufuru, bali katika nawaqid al-Islam kama alivyotaja al-Imam al-Allama al-Mujaddid Muhammad ibn Abd al-Wahhab ibn Sulaiman al-Tamimi al-Najdi al-Hanbali rahimahullah ta'ala kwenye risala yake nawaqid al-Islam, katika aliyoyataja ametaja al-istihza'u bi shay'in mimma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam. Katika mambo yenye kuchangua Uislamu wa mtu ni mtu kufanya mzaha na kukebehi chochote katika yale aliyokuja nayo Mtume alayhi salatu wasalam katika dini. Kwa ni jambo baya. Suala hili la al-istihza waliulizwa wanawachuoni wa al-lajnatu daima wal-ifta bisaudia, katika nchi ya Saudia, ile kamati ya kufutu mambo mbalimbali ya dini ya Saudia ambayo inaundwa na maulama wakubwa wakubwa, katika fatawa nambari 1417 waliulizwa wanawachuoni hawa rahimallahu amwatahum wa hafidha ahyaahum, Allah warehemu waliokufa katika wao na wahifadhi waliohai. Waliulizwa wanawachuoni wetu hawa, ma huwa hukmu man yastahzi'u biman tartadi alhijab alshar'i wa yasifuha bi annaha ifrita wa annaha khaymatun mutaharrika wa ghayru dhalika min alfaz alistihza. Waliulizwa hawa wanawachuoni, nini hukumu ya yule ambaye yastahzi'u biman tartadi alhijab alshar'i, anafanya mzaha na kumkebehi mwanamke ambaye anavaa hijabu ya kisheria, bali anamsifia kama ni ifriti, ni mtu muovu, kama baadhi ya watu wanavyosema. Usiwaone wenye kuvaa hivi bwana, hawa ndio watu wabaya hao. Hawa wenye kuvaa hijabu hawa ndio watu waovu kweli kweli hao. Baadhi ya watu wanazungumza maneno kama hayo. Kwa hivyo mashaikh wanaambiwa na watu hao wanawasifia wanawake hao kwamba ni watu waovu, au wanawaambia ni mahema yenye kutembea kwa kuwa hawaonekani, na mfano wa hayo katika matamko ya kudharau na kukebehi. Aljawab, sikiliza jawabu la swali hili. Wakasema maulama hawa, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulihi wa alihi wa sahbihi wa ba'd. Man yastahzi'u bil muslim aw al muslima min ajli tamassukihi bi shari'ati al islamiyya fa huwa kafir, sawa'un kana dhalika fi ihtijab al muslima ihtijaban shar'iyyan aw fi ghayrihi. Jawabu likaja kama ifuatavyo. Wakasema rahimahumullah ta'ala, yoyote mwenye kuwafanyia mzaha, yoyote mwenye kumkebehi muislamu mwanamume au muislamu mwanamke kwa ajili ya kushikamana kwake na sheria ya Uislamu, fahuwa kafir, mtu huyo ni kafir. Mwenye kumcheza shere, kumkebehi muislamu, awe ni mwanamume au mwanamke, kwa sababu tu ya kushikamana kwake na dini ya Kiislamu, mashaka wasema mtu huyo ni kafir. Huyo mwenye kudharau na kukebehi na kucheza shere ni kafiri huyo. Sawaun kana dhalika fi ihtijabi almuslima, ni mamoja kebehi hiyo imekuwa ni katika kujihifadhi, kuvaa hijabu muislamu mwanamke, ihtijaban shar'iyan, ile hijabu ya kisheria, au fi ghairi, au katika mambo mengine ya dini. Anakufuru mtu ukimdharau na kumfanyia mzaha mwanamke wa Kiislamu kwa sababu ya hijabu yake au kwa sababu ya jambo lolote la dini, hukumu yake ni ukafiri. Mtu anakufuru kwa hilo, ni jambo la kufuru wal iyadhu billah. Na haya yana asli na yana dalili nyingi katika Qur'ani na sunna za Mtume alayhi salatu wasalam. Wakaendelea kusema wanawachuoni hawa, lima rawahu Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma. Na haya tuliyasema, yani waliyozungumza hawa na wachuoni, ni kwa kile ambacho amekipokea Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma. Qal Abdullah ibn Umar, ametaja riwaya hii imetajwa na Imam al-Qurtubi katika tafsiri yake, na wengineo katika wanawachuoni wengi wa tafsiri wanaitaja riwaya hii, na ni riwaya sahiha. Riwaya hii imesimuliwa kutoka Abdullah ibn Umar, anasema qala rajulun fi ghazwat Tabuk fi majlis, siku moja alisema mtu mmoja katika vita vya Tabuk, kwenye kikao ambacho walikuwa wamekaa masahaba, na zimekuja baadhi riwaya ni kwamba aliyazungumza haya katika msafara wakati wanatembea wakaenda zao katika vita vya Tabuk. Akasema mtu huyo, wakana rajulu min almunafiqin, na huyu mtu alikuwa ni watu katika wanafik ambao walikuwa wamedhihirisha uislamu wao kwa urongo tu. Akasema ma raaitu mithla qurraina haula arghaba butunan wala akdhaba alsuna wala ajwana inda alliqa. Huyu bwana akasema sijapata kuona mfano wa wasomi wetu hawa, akiwakusudia masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sijapata kuona mfano wa hawa wasomi wetu, arghaba butunan, ni wenye kupenda mno kujaza matumbo kwa kula, wala akdhaba alsuna, sijapata kuonapo ambao ni warongo zaidi wa ndimi, wala ajbana inda alliqa, wala waoga zaidi wakati wa kukutana maadui. Sijapata kuona wenye sifa kama hizi kama hawa wasomi wetu, wakiwakusudia masahaba wa Mtume alayhi salatu wasalam. Ma raaitu mithla qurraina haula, asema huyu bwana sijawaona mfano wa wasomi wetu hawa, arghaba butunan, wenye kupenda zaidi kula, wala akdhaba alsina alsunan, wala wenye kupenda urongo, na pia tukasema alsina, wala ajbana inda alliqa, na wala waliowaoga zaidi wakati wa kutano na maadui. Faqala rajulun, akasema mtu mmoja, na huyu aliyesema pametajwa kwa wani Auf bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, kadhabta walakinaka munafiq. Huyu bwana akamwambia umesema urongo. Sifa hizo si sifa za masahaba wa Mtume alayhi salatu wasalam, lakini wewe ni mnafiq. La ukhbiranna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam, mimi nitakwenda kumweleza Mtume sallallahu alaihi wasallam habari hizi ambazo yeye wazizungumza. Fabalagha dhalika rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, habari hizi zikaenda zikamfikia mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwamba kuna mtu amezungumza kadha wa kadha. Wa nazala alquranu, na ikateremka Qurani ikilizungumzia tukio hili na maneno mabaya ambayo ameyazungumza huyu bwana. Rawi alhadith Abdullah ibn Umar anasema, faqala Abdullah ibn Umar wa ana ra'aytuhu muta'alliqan bihaqab naqati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tankubuhu alhijara yaqul innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Anasema Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma, na mimi nilimuona mtu yule, yani yule ambaye alitoa maneno machafu dhidi ya masahaba. Anasema nilimuona mtu yule aliyekuwa ameshikamana na kamba za ngamia wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na mawe yakiwa yanamgonga yeye, kwa maana alikwenda kutafuta udhuru, kutoa udhuru kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, hasa alipojua habari zimemfikia mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba yeye ametoa kashfa kwa masahaba. Haraka haraka akawahi kwenda kutoa udhuru na kujitetea kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sasa Abdullah ibn Umar anasema nikamuona huyu bwana hali ya kuwa ameshikamana na kamba za ngamia wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na mawe yakiwa yanapiga miguu yake, kwa maana alikuwa akiburutwa. Mtume anakwenda na farasi wake na ngamia wake afwan, na yeye ameshikilia zile kamba aburutwa, mawe yakimgonga na kumuumiza. Yakul, akiwa anasema akijitetea, innama kunna nakhudhu wa nal'ab, haika sisi ilikuwa tuzungumza porojo tu za barabarani na tunafanya mchezo, tulikuwa hatuko serious, ulikuwa ni utani tu. Anasema hayo akijitetea kwa mtume sallam. Fayakulu lahu nabiy sallallahu alaihi wa sallam, akawa anasema kumwambia yeye mtume sallallahu alaihi wa sallam, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Ye Allah subhanahu wa ta'ala na aya zake na mtume wake mlikuwa mnawafanyia mzaha, kwa maana utani wenu imefikia mahali mwafanya mzaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kwenye aya zake na kwa mtume wake sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikawa mtume alayhi salam anaisoma aya hii na kuikariri, wala hakumgeukia yule bwana kusikiliza udhuru wake na hoja zake za kujitetea. Huu ni ushahidi wa wazi juu ya ubaya wa kukebehi mambo ya dini na kuwacheza shere waumini katika dini yao na kuwadharau ukawatukana na mfano wa hayo. Ni jambo baya, kwa sababu ni jambo la ukafiri. Hawa waliambiwa la ta'tadiru, msitoe udhuru, qad kafartum ba'da imanikum, tayari mshakufuru nyinyi baada ya imani yenu. Ashahid min alqissa, ushahidi tunaochukua katika kisa hichi adhima, anna Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala istihza'ahum bil mu'minin istihza'an billahi wa ayatihi wa rasuli. Allah subhanahu wa ta'ala alijalia kuwafanyia mzaha kwao waumini, kule kuwafanyia mzaha waumini ndio kumfanyia mzaha Allah na kuzifanyia mzaha aya zake na mtume wake sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ziliteremka aya zikisema qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Na hawa mabwana walichokifanya wao, waliwatukana na kuwakebehi masahaba. Allah akajalia kuwakebehi waumini ni kumkebehi yeye Allah subhanahu wa ta'ala, na nikumkebehi ni kuzikebehi aya zake na nikumkebehi mtume wake sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na watu hawa wakawa ni makafiri kwa sababu ya jambo hili. Kwa hivyo katika makosa makubwa ambayo haitakiwi wanawake wa Kiislamu kuyafanya bali na wanaume ni suala la kuyadharau na kuyafanyia mzaha mambo ya dini. Kwa maasafi shadid na kwa masikitiko makubwa, tabia hii iko kwa baadhi ya wanawake wa Kiislamu. Utawakuta wakitoa kashfa kwenye baadhi ya mambo ya dini, ikiwa jambo walitaka atalikashifu, atatoa maneno mabaya kabisa, na hasa yamedhihiri haya kwenye mambo ya hijab. Baadhi ya wanawake wenye kujiona kama wameendelea kwa kuwaiga wa magharibi na mfano wake, au wanaona maendeleo ni yale ambayo kwa magharibi, hudharau hijabu, wakatoa lugha chafu sana tu. Bali mwingine akakuona umevaa hijabu yako, akwambia hivi, wapumue, waweza kupumua? Ah jamani, mbona unajitesa? Hizi lugha wanazo baadhi ya wanawake, hawana kwamba aliyevaa hijabu ateseka, atakufa hivi sasa hapati pumzi. Mwanamke kujiachia, bwana mimi siwezi kufunga manguo namna hiyo, najua hili maguu hayo mimi sivai. Hizi lugha ni lugha za istihza, wallahi ni jambo baya sana, na wanalizungumza watu wengi, wanawake wengi, tena wengine Waislamu, bila ya kufahamu ubaya wake. Lakini yeye mshajua ubaya wa jambo hili, na baadhi ya watu walifanya mzaha kuwatania masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuwaita waroho, ma raaitu mithla qurra'ina haula arghaba butunan wala akthaba alsina wala ajbana inda alliqa, wakawaita kwamba ni wapenda kula walafi, wakawaita ni warongo wa kaul, wakawaita ni waoga. Watu wakufurishwa kwa sababu ya jambo hili, wallahu almusta'an wa alayhi tuklan. Hili ni jambo la sita katika mikhalafat, na nitatosheka kwa maelezo hayo niliyotoa. Jambo jingine ambalo linafanywa na wanawake wengi ni katika makosa ya kisheria, na Allah subhanahu wa ta'ala awahifadhi nyinyi na awahifadhi wanawake wote wa Kiislamu na makosa kama haya. Duau baadhi nisai ala anfusihinna bilmaut lidhurrin nazala bihin, ni kuomba dua baadhi ya wanawake kuziombea nafsi zao kwa mauti, kwa sababu ya madhara yaliyowapata. Ni baadhi ya wanawake kuziombea nafsi zao mauti kwa sababu tu ya madhara na mitihani iliyowakuta. Ikawa mtu amekosa subra, kapata mtihani ima wa maradhi, akaumwa kwa muda mrefu, maradhi yamsumbua, kila akijaribu kufanya matibabu haoni mafanikio, katumia kila dawa, kenda kwenye hospitali mbalimbali, lakini bado waumwa tu, haponi. Basi anakosa subira kwenye hali kama hii, aona kwamba suluhisho ni kujiombea dua mbaya, ajiombea mauti kwa sababu ya madhara ambayo anayapata na kwa sababu ya dhiki ambayo anaishi nayo. Au mwingine kapata hasira na jazba kwa sababu kaachwa na mume, na mume alikuwa akimpenda, naye hakutarajia kwamba ataachwa. Sasa aona kwamba mimi nishaachwa tayari na mume huyu, na yeye alikuwa ashaona ndio kila kitu, basi bora nife tu, pana haja gani mimi niishi katika hii dunia, bora nife. Wako wenye kuyafanya haya, wakajiombea dua za kufa. Bali wengine wakafanya sababu za kujiua, wakatafuta mali pana sumu anywe ili afe, au wengine wataka kujinyonga, na mfano wa hayo ni katika makosa haya, watu kujiombea dua mbaya za mauti kwa sababu ya madhara yaliyowakuta. Duau baadhi nisai ala anfusihinna bilmaut, ni kuomba dua baadhi wanawake kuziombea nafsi zao mauti, lidhurrin nazala bihin, kwa sababu ya madhara fulani ambayo yamewashuka wao, yamewafika wao. Na hii maana yake ni kukosa subra walihtisab. Mtu amekosa subra katika mitihani na kurudisha fadhila kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kusubiri na kutaraji ujira wa Allah katika mtihani aliyopata, kufikia kusema haya ya kujiombea mauti ni kukosa subra walihtisab. Jambo hili ni katika mambo yaliyokatazwa na sheria ya Uislamu, na Mtume sallallahu alaihi wasallam ametoa mafundisho mengi sana kwenye jambo hili. Nitataja baadhi ya hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam za kulikemea hili jambo. Hadithi ya kwanza nitakayoanza nayo ni hadithu muttafaqun alayhi, wameafikiana juu sahihi wake al-Bukhari na Muslim. Qala sallallahu alaihi wasallam, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, la yatamanna yanna ahadukum al-mauta li dhurri nazala bih, fa in kana la budda mutamanniya falyaqul allahumma ahyini ma kanat al-hayatu khayran li wa tawaffani idha kanat al-wafatu khayran li. Asema Mtume alayhi salatu wa salam, nasikiliza mafundisho haya yalivyokuwa mazuri na yalivyokuwa mema. Asema la yatamanna yanna ahadukum almauta, na sitamani mmoja wenu mauti, lidhurri nazala bihi, kwa ajili ya madhara yaliyomshukia yeye. Fa in kana la budda mutamannia, ikiwa hakuna budi yeye kutamani, falyakul, basi na aseme Allahumma ahyini ma kanat alhayatu khayran li, ewe Allah nakuomba unihuishe mimi, nakuomba unipe uhai mimi ikiwa uhai ni khairi kwangu. Watawafani, na nakuomba Allah unifishe mimi, unipe mauti, idha kanat alwafatu khayran li, ikiwa hicho kifo ni bora kwangu. Ikiwa huna budi kutamani mauti kwa sababu ya madhara yaliyokufika, basi omba dua hii kwamba Allah akuhuishe wewe ikiwa uhai ni khairi kwako, na Allah akufishe wewe ikiwa mauti ni khairi kwako, kwa sababu wewe hujui chenye khairi na wewe. Lakini kukurupuka tu moja kwa moja, bora nife mimi, hii si jambo la sawa sawa. Na baadhi ya watu wanayafanya hayo kwa sababu ya maradhi, bali wengine wajinga wanaambiana hata kwa wagonjwa wao, hawana subira hata ya kuuguza. Mungu angemchukua jamani huyu akapumzika. Wajuaje kuchukuliwa ni kupumzika? Achilia mbali yalipata madhara yeye mwenyewe, wengine pia wanashindwa subira hata ya kuuguza wagonjwa. Tushaona sisi baadhi ya watu katika familia wanawaombea wagonjwa wao kufa. Kuna baadhi yao wanawahurumia wale wagonjwa kwa vile wanavyoumwa, lakini kwa ujinga wake amuombea kufa. Na kuna wengine ni kwa sababu washachoshwa na kuuguza. Watu hawasafiri sasa, hatukai kwa raha, mapresha tu, simu zikiita pia tuna wasiwasi, bora naye afe tu jamani, tupumue. Hizi sio lugha za kisheria. Hadithi nyingine ni hadithi ya Abi Huraira, pia ni muttafaqun alayhi, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala la yatamanna ahadukum almauta imma muhsinan fala'allahu yazdad wa imma musian fala'allahu yasta'tib. Mtume asema asitamani mmoja wenu mauti, imma mtu anaweza kawa ni mtu mwema, huenda yeye akaongeza wema wake akiwa hai, wa imma musian, yani inawezekana mtu akawa ni muovu, fala'allahu yasta'tib ay yastarda, huenda basi kwa uhai atakaopewa akafanya mambo ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, akapata muda wa kufanya tauba kwa madhambi aliyoyafanya na Allah akamridhia. Fala'allahu yasta'tib ay yatlubu ridha, huenda kwa uhai ambao atapewa akatafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufanya tauba ya kweli na kukithirisha amali za khairi, huenda Allah akamridhia hata kama alikuwa na maovu mengi ameyatanguliza huko nyuma. Kwa hiyo si sawa kutamani mauti. Tumesema la yatamanna ahadukum almauta, asitamani mmoja wenu mauti, akiwa ni mwema basi huenda yeye akajiongezea wema wake, na akiwa ni muovu pengine akapata fursa ya kufanya tauba akiwa hai. Kwa hiyo si sawa sawa kuyaachia maneno na kuiachia dua kuomba kifo. Hizi sio lugha za Kiislamu. Hadithi nyingine pia katika masala haya haya ni hadithi ya huyo huyo Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, lakini hii ni riwaya ya Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Anasema Abu Huraira an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala, kutoka Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema la yatamanna ahadukum almauta wala yad'u bihi min qabli an yatiya innahu idha mata inqata 'amaluhu wa innahu la yazidu almu'mina umruhu illa khaira. Mtume alayhi salatu wasalamu asema la yatamanna ahadukum almauta, asitamani mmoja wenu mauti, wala yad'u bihi min qabli an yatiyahu, na wala asiaombe hayo mauti kabla hayajamjia. Innahu idha mata inqata 'amaluhu, hakika yeye pindi ya kifa yanakatika matendo yake, hana amali tena ya kufanya baada ya kufa. Kisha Mtume asema وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا na hakika jambo lilivyo haumzidishii muumini umri wake isipokuwa ni kheri. Muumini mwenye amali saleh ambaye anajitambua kila anapopewa umri mrefu ndio kheri kwake, kwa sababu anapata nafasi ya kukithirisha amali ambazo zitakuja kumfaa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu kwa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wa sallam, umri wa muumini haumzidishii muumini isipokuwa kheri. Kwa hivyo jambo letu la saba katika mambo ya kimakosa ambayo wanawake wengi wametihaniwa kuyafanya ni kukosa subira kwenye matatizo, maradhi au ukata, mtu akapata shida katika maisha, hali ngumu za maisha, mwenyewe alishajichorea maisha yake na kutaka yawe. Maana kuna watu wana maisha ya kuchora, kashachora maisha yake na kutakiwa yawe. Mimi nikiolewa nyumba yangu itakuwa hivi, madirisha itakuwa hivi, nitapamba hapa, nitaweka hiki, gari yangu nitapaki hapa, viatu vyangu nitaweka pale. Ashachora maisha yake mwenyewe kabla ya kuolewa. Aje kuolewa kuta tofauti mambo, kwa sababu Allah ndiye mwenye kuyapanga mambo. Nahnu qasamna bainahum maishatahum fil hayati dunya, sisi tumeyagawanya baina yao maisha yao katika uhai wa dunia. Kwa hivyo mtu amkuta anatoa lugha mbaya mbaya za kutamani afe au akute na madhara, hamna faida ya kuishi. Baadhi ya wanawake wanazungumza maneno hayo ya kutamani ubaya uwafike kwa sababu ya madhara, ima maradhi au kata kama nilivyosema, au mitihani mingine ya kifamilia, mtu anakuwa anatamani ubaya. Jambo hili si la sawa sawa, ni katika mikhalafa ya kisheria. Hilo ni jambo la saba. Jambo la nane ambalo nitalitaja pia leo katika makosa ya kisheria, minal mukhalafat shar'iyya allati taqa'u fihi au fiha kathiru minan nisa, katika makosa ya kisheria ambayo wanayaingia ndani yake wanawake wengi, safarul mar'ati wahdaha biduni mahram, ni suala la kusafiri mwanamke peke yake pasi na mahramu wake. Na jambo hili subhanallah alazim ni musiba, ayama musiba, ni musiba ulioje jambo hili la wanawake kusafiri wenyewe bila maharim zao, watu wakatoka mkoa hadi mkoa mwingine, nchi hadi nchi nyingine, wenyewe mwanamke ana mahram, hana mume mwenye kumsindikiza, wala baba wala kaka wala mtoto wala yoyote katika maharim zake, wanasafiri wanawake wenyewe. Na haya tumeyashuhudia wallah, na safari zingine ni safari za dhik. Kuna baadhi ya wanawake wanasafiri safari ndefu, mtu mpaka afike safari yake anapanda gari tatu mpaka nne, atoke mahala afike sehemu nyingine walale pale, kesho waingie kwenye gari nyingine waende huku, na magari mengine yalala njiani, tena hakuna sehemu ya kulala, ima kwenye gari au kwenye vichaka. Unakuta pana wanawake kwenye safari kama hizo wako wenyewe na jamaa zao wako majumbani, wala mshipa hauwagongi, wala hawajali hilo jambo. Ni katika makosa makubwa kabisa ya kisheria jambo hili, safarul mar'ati wahdaha biduni mahram, kusafiri mwanamke peke yake pasi na mahrimu wake. Kwa haraka haraka, kabla ya kuendelea, nataka nielezee maana ya almahram. Nani mahram wa mwanamke? Wanawachuoni wanaeleza mahram wa mwanamke nani. Yakulu al-Hafidh ibn Hajar rahimahullahu ta'ala kwenye kitabu chake Fathul Bari juzu ya sita sahifa ya 88 anasema rahimahullahu ta'ala, dhabitul mahram inda al-ulama man haruma alayhi nikahuha ala al-ta'bidi bisababin mubahin kal-nasabi wal-rada' wal-musahara. Yakulu al-Hafidh kidhibiti cha kumfahamu mahram mbele wanawachuoni ni yule ambaye kuna haramika juu yake kumuoa, ni yule ambaye kuna haramika juu yake kumuoa ala ta'bid moja kwa moja, man haruma alayhi nikahuha, ni yule ambaye kuna haramika juu yake kumuoa. Mtu ambaye ni haramu kukuoa wewe uharamu wa moja kwa moja, kwa sababu katika sababu ambayo sheria inazingatia, akasema al-hafidh bisababi mubah, kwa sababu ambazo ni za mubah zilizokubalika, kama vile nasaba iliyoko baina yenu, au ar-radha' kunyonya, ikawa ni mtu mwenyewe naye pamoja, kunyonya ambao kunazingatiwa kwenye sheria, walmusahara na ukwe, ikawa baina yenu kuna ukwe, kuoleana, ikawa ni haramu mtu fulani kukuoa wewe uharamu wa kudumu, mtu huyo ni mahrimu wako. Aliposema rahimahullahu ta'ala, mwenye kuharamika kumuoa, kuharamika kwa kudumu, hapa amevua almahramia almuakkata, amevua ule uharamu wa muda. Kuna watu wanazuilika kukuoa mwanamke, lakini sio uharamu wa kudumu, ni uharamu wa muda. Mfano, watu ambao wanaharamika kuwaoa kwa muda ni mke ndugu yake mke wako, ndugu yake mke wako, ikiwa mwanaume ameoa ana dada yake, huyo mwanamke aliyemuoa na ndugu yake wa kike ni haramu kwa huyo mume, lakini haramu wa muda, kwenye kipindi ambacho wewe unaishi na ndugu yake. Sasa hapa hakuna maharamia, kwa maana hakuna shemeji yako hawezi kuwa maharimu wako, kwa sababu almaharamia kwenu nyinyi ni wa muda peke yake. Hakadha shangazi yake mke wako, mama yake mdogo mke wako, na mfano wa hao. Maharamia hapa ni ya muda, ni ya muda, kwa sababu wewe unaishi na mtoto wao, huwezi kuwa nao pamoja, wanaharamika kwako. Lakini pale ambapo mtoto wao anakuwa hayuko kwako, ule uharamu umeondoka. Haya watanielewa baadhi ya watu, na wengine wasinielewe, mtaelewa huko baadaye. Lakini kwa ufupi ni kwamba mahram, ukiambiwa huyu ni maharimu wako, ni yule ambaye hawezi kukuoa kabisa kwa sababu ya nasaba yenu, au kwa sababu ya kunyonya, au kwa sababu ya ukwe. Yeye ni haramu kukuoa mwanamke kwa sababu ya nasaba zenu, kwa sababu ya kunyonya pamoja, kwa sababu ya ukwe. Huyo ndio mahram. Na maneno kama hayo ameyazungumza al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Na ahlul ilm wanasema wa yushtaratu fil mahram an yakuna musliman baligan aqilan dhakira au dhakaran afwan. Panashurutishwa kwa mahram awe muislamu, tena aliyebaligh, tena mwenye akili, na awe ni mwanamume. Wa yushtaratu fil mahram an yakuna musliman baligan aqilan dhakaran. Panashurutishwa kwa mahram awe muislamu, sharti la kwanza. Sharti la pili awe amebaligh. Sharti la tatu awe ana akili timamu na si mwehu mwenda wazimu. Na sharti la nne awe ni mwanamume. Na hayo kama yalivyokuja katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa maana mahram ima ni baba yako ewe mwanamke, au awe ni mtoto wako ewe mwanamke, au awe ni mume wako, au awe ni kaka yako, na mfano wa hawa. Hawa ndio maharimu zako. Kwa hiyo ukisafiri watakiwa uongozane na hawa, na usisafiri peke yako. Sasa suala hili wanalifanya wanawake wengi, kusafiri pasi na mahram. Lakini pia katika jambo la kutaja hapa ni masafa ya safari ambayo yashurutishwa mwanamke kuwa na mahram. Masafatu safar, masafa ya safari ambayo ni lazima mwanamke awe na mahrimu wake, zimekuja hadithi mbalimbali zikitaja urefu wa masafa. Baadhi ya hadithi zimetaja ni masafa ya siku moja, kwa maana mchana peke yake. Hadithi nyingine zikataja ni masafa ya usiku mmoja, wanakusudia ni mchana na usiku wake. Hadithi nyingine zikataja ni masafa ya siku mbili. Hadithi nyingine zikataja ni masafa ya siku tatu, ndio ambayo mwanamke hataruhusiwa kuwa peke yake. Nyingine zikataja kusafiri mwanamke mwenyewe ala al-itlaq, kwa maana haifai kusafiri mwanamke peke yake moja kwa moja pasi na kutaja masafa. Ni mamoja ni safari ya siku moja, kwa maana mchana mmoja, au ikawa ni safari ya usiku mmoja, au ikawa ni safari ya mchana na usiku wake, au safari ya siku mbili, au safari ya siku tatu. Haitofaa mwanamke kusafiri peke yake kwenye safari zote hizi. Pia hadithi kama hizo zimekuja. Kwa hiyo masuala ya kusafiri, kuna baadhi ya hadithi zimetaja masafa ambayo hayafai mwanamke kusafiri peke yake, na kuna nyingine hazijataja hayo masafa. Zimetaja kwa ujumla kwamba haifai mwanamke kusafiri peke yake. Lakini kauli ya sawasawa mbele ya wanawachuoni wetu, wanasema mwanamke haitofaa kusafiri peke yake kwa safari ambayo huitwa kwamba ni safari kiada, ai fi urfi nnas, katika mazoea ya watu. Katika mji wenu, sehemu ambayo nyinyi mkitoka kwenda mnaita ni safari, basi haitofaa kwa mwanamke kwenda sehemu hiyo peke yake, maadamu hiyo ni safari indakum, kwenu nyinyi katika ada zenu na mazoea yenu. Na pale ambapo hamuiti safari, kwa maana mtu akienda hapunguzi swala wala haunganishi swala wala hamuiti safari, wenyewe ni sehemu ya kwenda na kurudi, ni tripu za ndani ya mji wenu, basi kama kuna dharura ya kwenda, mwanamke anaweza akaenda peke yake. Lakini kishaitwa safari kiada na mazoea, haitofaa mwanamke kusafiri peke yake. Bali fahamu, ee mwanamke wa Kiislamu, safari hii ambayo mwanamke hutaki kusafiri mwenyewe, haijalishi umesafiri na nini. Ni mamoja umesafiri kwa ndege, maana kuna baadhi ya watu wajitia, lakini mimi ninakwenda kwa ndege, nusu saa nishafika. Haijalishi umesafiri kwa ndege au kwa treni au kwa gari au kwa kipando cha mnyama, kama ni punda, ni farasi, ni ngamia, zote ni safari. Na Allah subhanahu wa ta'ala aliyajua haya, kwamba zitakuja teknolojia huko mbele, patapatikana ndege, zitapatikana treni, magari ya kisasa ya kwenda kasi. Maadhalik, sheria hii akaiweka kwamba mwanamke asisafiri ila awe na mahramu wake. Kwa hivyo si kweli kama baadhi ya watu wanavyofanya, kwa kuwa anamsafirisha kwa ndege mkewe au dada yake au mama yake, amsafirisha peke yake. Mbona yuko mwenyewe asiende kwa ndege bwana, kama vile ndege ndio mahrimu wake? Hizi ni lugha za watu wajinga. Sheria haiko hivyo. Wa ma kana rabbuka nasiya, hakuwa mola wako ni mwenye kusahau. Alifahamu kwamba ndege zitakuwepo, na jambo la kusafiri mwanamke na mahram likabaki hivyo hivyo. Lao ingelikuwa kusafiri na ndege ni sababu pia ya kumfanya mwanamke asafiri peke yake, lingetajwa hilo kwenye sheria. Halikutajwa, na Allah alikuwa analijua hilo. Wallahu khalaqakum wama ta'malun, Allah amewaumbeni nyinyi na mnavyovifanya. Yote mnayoyafanya Allah ameyaumba na ameyajua kabla nyinyi hamjayafanya. Idhan, Allah wahifadhi wanawake wa Kiislamu. Ni katika makosa makubwa wanawake kusafiri miji hadi miji, mkoa kwa mkoa, nchi kwa nchi, bila kuwa na mahrimu zao. Nini ushahidi wa haya ambayo ninayazungumza? Zimekuja dalili mbalimbali zikiharamisha mwanamke kusafiri pasi na mahram. Hadithi ya kwanza kwa yisoma leo ni hadithi ya Abi Huraira radhiallahu ta'ala anhu, hadithi ambayo kaitaja alimamu Tirmidhi rahimahullahu ta'ala katika sunani yake. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir tusafiru masirata yawmin wa layla illa ma'adhi mahram. Asema Mtume alayhi salatu wasalam, aihalaliki, si halali kwa mwanamke anayemwamini Allah na siku ya mwisho kusafiri masafa ya usiku mmoja, tusafiru masirata yawmin wa layla, kusafiri masafa ya siku moja na usiku wake, kwa maana mchana na usiku wake, illa ma'adhi mahram, isipokuwa awe yuko pamoja na mahramu wake, awe naye maharimu wake katika safari hiyo. Hadithi hii ya Abi Huraira imetaja masafa ya mchana na usiku wake. Lakini pana hadithi nyingine ya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, hii imetaja safari kwa itlaq. Abdullah bin Abbas anasema, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, nilimsikia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akisema, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'a hadhu mahram, asikae faragha mwanaume yeyote na mwanamke yeyote, ila mwanamke huyo akiwa yuko pamoja na maharimu wake. Wala tusafiru almar'atu illa ma'adhi mahram, na sisafiri mwanamke, imetaja safari kwa ujumla bila kutaja masafa, ni safari ya siku moja, ya usiku mmoja, ya mchana mmoja, ya siku tatu, ya wiki, safari yoyote. Wala tusafiru almar'atu na sisafiri mwanamke, illa ma'adhi mahram, isipokuwa akiwa yuko pamoja na maharimu wake. Faqala lahu rajulun, akasema kumwambia yeye mtu mmoja, yani kumwambia Mtume wa sallam, ya Rasul Allah, ewe Mtume wa Allah, inna mraati kharajat hajatan wa inni kutibtu fi ghazwati kadha wa kadha. Huyu bwana mwambia, ewe Mtume wa Allah, hakika mke wangu ametoka hali ya kuwa ni mwenye kwenda kuhiji, na mimi nimeandikwa kwenye vita fulani na fulani, kwa maana mimi nimeandikwa niende vitani, nimesajiliwa katika daftari la askari wapiganaji niende vitani, hali ya kuwa mke wangu anataka kwenda hija. Faqal, Mtume akasema kumwambia huyu bwana, intaliq fahujja ma amratik, nenda kafanye hija na mke wako, acha jihadi, nenda ukahiji na mkeo, usimwache aende Makka peke yake. Idhan barakallahu fikun, Allah wabariki na wahifadhi wanawake. Fala yajuzu safaru almar'a, haifai kusafiri mwanamke wahdaha peke yake, lima fihi min almafasid, kwa yale yaliyomo kwenye kusafiri mwanamke mwenyewe katika mafsada. Hatta idha kharajat liada'i faridhati alhajj, hata kama mwanamke atatoka kwenda kutekeleza faradhi ya hajj, achilia mbali safari zingine za kidunia, labda za biashara, sijui safari za matibabu na mfano wake, hata akitoka mwanamke kwenye safari ya kwenda kutekeleza faradhi ya Allah kama vile hajj, falam yasmah laha shari'u alhakimu an takhruja bimufradiha, sheria haikumkubalia huyu mwanamke kutoka peke yake, hata kama anakwenda haji, kwa kuwa mwanamke kusafiri mwenyewe kuna mafsada mengi sana anaweza kumkuta. Faqad yata'arrad laha alfusaq, wanaweza wakamtokezea na wakamvamia watu waovu wasiokuwa na dini wala tabia wala maadili, wakataka kumdhuru mwanamke kwa kuwa yuko peke yake. Wa hiya dhaifatun, na mwanamke ni mdhaifu kimaumbile, ni rahisi kudhuriwa, ni rahisi kuhadaiwa kwa hiyo kuna mambo mengi Uislamu umeyachunga kumzuia mwanamke kusafiri peke yake. Sasa ikiwa safari ya kwenda haji kwenye ibada faradhi ya Uislamu, nguzo katika nguzo za Uislamu, mwanamke haruhusiwi kwenda peke yake, haya niambie, pana safari gani ambayo mwanamke ataruhusiwa kuna mwenyewe. Lakini leo wakoje wanawake wa Kiislamu, ya subhanallah, watu wasafiri safari za hovyo hovyo peke yao. Pana wanawake wafanya biashara leo, wengine wakijiita wanawake wa sunna salafiyat, wakitoka mji mmoja kwenda mji mwingine kwa sababu ya biashara. Anatoka huku atakwenda Dar es Salaam afata Madera, toka Dar atakuwa na Mombasa kwenda huku nini, hami nafanya biashara tu. Wengine safari za kusoma, kutoka nchi moja kwenda nchi nyingine kwa sababu ya kusoma peke yao. Hana baba yake, hana kaka yake, kama ni ameolewa hana mume, mwenyewe asafiri kwa hoja kwamba anakwenda kusoma. Kwa hiyo tuwaona watoto wa kike mabanati waliokuwa baligh tayari washakuwa wakubwa, wengine wake za watu tuwaona wakisafiri mikoa kwa mikoa wakaenda kutafuta elimu, wengine wakitoka nchi kwa nchi nyingine kwa sababu ya kusoma, ima ni masomo ya dini au masomo ya kidunia, lakini wanakwenda bila kuwa na mahrimu zao peke yao, maadamu washajua shule ilipo na tiketi yanayo, basi ataruhusiwa mwanamke safari peke yake. Haya ni katika makosa makubwa. Na hapa nitatoa nasaha kwa ndugu zetu Ahlus Sunna wal Jamaa, masalafi wote ambao watasikia maneno haya. Iko tabia kwao hivi sasa kwa baadhi ya watu ya kuwasafirisha mabanati kama nyinyi mlioletwa hapa kusoma. Pana wengi katika nyinyi wameletwa na wasiokuwa wazazi wao kwenye marakizi hizi. Na si nyinyi, hata wengine wamezoea kusafirisha watoto wa kike. Wengine wakawapeleka Mombasa kwa ajili ya kusoma. Wengine wakaenda Dar es Salaam, wengine si Singida, wengine Tabora, lakini watoto wapakiwa katika magari, kwenye mabasi wakiwa peke yao. Leo imekuwa ni simu tu zafanya kazi. Bas, lakini watu hawana mahrimu zao. Kama vile hizi simu sasa tayari zimechukua sehemu ya mahramu wa mwanamke. Jambo hili la kimakosa halifai, na kuna watu wameona jambo dogo kabisa wala hajali. Utamwona mtu atoka amsafirisha mkewe, amshindikiza mpaka stendi, ampakie mke wake, kupungiana mikono, mke huyo aenda zake peke yake, hana mtu wala hajali. Mambo haya wanayafanya watu wengi. Tuseme hili jambo ni jambo baya, sheria imelikataza, haifai mwanamke kusafiri peke yake, ni lazima awepo mahram. Vumilia gharama, jambo linaumiza, pengine utagharamika, utapoteza muda na mfano wa hayo, lakini hii ndiyo dini. Kwa kuwa sisi tumeumbwa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, na ibada ni kuyafanya yale yote ambayo Allah ameyaamrisha na anayaridhia, mahabbatan wa ta'zima, hiyo ndio ibada. Fi'lu al-awamir wajtinabu an-nawahi, huo ndio ukweli wa ucha Mungu. Kwa hiyo tuvumilie gharama, tupoteze muda, lakini tusikubali wake zetu, banati zetu, mama zetu, anti zetu, dada zetu wasafiri wenyewe. Kuna madhara makubwa, na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wa sallam zinatukemea mambo haya. Kwa hivyo hili jambo la ngapi? Ha? Jambo la nane hilo. Safaru al-mar'ati wahdaha biduni mahram. Kusafiri mwanamke peke yake pasi na mahram. Na nimeelezea nani mahram? Mahram ni yule ambaye hawezi kukuoa yeye mwanamke kabisa, baina yako wewe na yeye pana uharamu wa kuoana, uharamu wa kudumu ambao hauanguki. Ima kwa sababu ya nasaba zenu, au kwa sababu ya kunyonya pamoja, au kwa sababu ya ukwe, pana uharamu wa kuoana baina yenu, uharamu wa kudumu. Mwanaume wa sampuli hiyo ndiyo mahramu wako, na anatakiwa awe ni Muislamu aliyebaligh mwenye akili timamu, mwanamume. Ukisafiri uwe pamoja na mtu kama huyo. Jambo la tisa katika mambo ya kimakosa ambayo yanafanywa na wanawake wengi, na mimi nitalitaja hapa leo, taakhiru salawati an waqtiha, ni kuzichelewesha swala na wakati wake. الله المستعان وعليه التكلان. نجambo kubwa hili lakini wanawake wengi wamelizembea. As-salah wama malakat aymanukum. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam hakuacha kuihusia swala hata pale ambapo roho yake ilikuwa inatoka. Mtume alaihi salatu wasalam alikuwa anatilia ihtimamu swala fi hayatihi wa inda sakarati al-maut, kwenye uhai wake alaihi salatu wasalam na wakati yamemfika maut, misukosuko ya kifo roho yake yatoka. Katika usia aliyotoa tumekasema swala kwa maana lazimia nena kuswali na vile ambavyo mnavimiliki katika mikono yenu. Bal yakulu Allah subhanahu wa ta'ala inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta, hakika swala imekuwa kwa waumini ni faradhi iliyowekewa wakati maalum. Na mnafahamu kwamba as-salatu imaduddin, swala ni nguzo ya dini. Man tarakaha faqad kafar, atakayeacha swala amekufuru. Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Tume alayhi salatu wasallam anasema tofauti iliyo baina yetu na wao ni swala, atakayeacha swala atakuwa amekufuru. Na pana adila nyingi zikionyesha umuhimu wa swala na fadhila zake na nafasi ya swala katika Uislamu. Yatosha kwamba swala ni kitofautishi baina ya Muislamu na asiyekuwa Muislamu. Na swala za Kiislamu za faradhi tano zimewekewa wakati wake. Na wakati una mwanzo wake na una mwisho wake. Wanawake wengi wamekuwa wakichelewesha swala basi na sababu zozote za kisheria. Wako wanaume pia nao ni wengi, lakini leo maneno yangu ni ya kwenu wanawake. Mimi nina nyinyi leo, muhadhara huu ni wenu, ndio maana nayahusisha maneno kwenu. Iko tabia ya wanawake wengi kuchelewesha swala katika wakati wake, akaiswali swala mwisho wa wakati kabisa, na mara nyingine wallahi akaiswali swala nje ya wakati. Amesikia adhana ya dhuhuri imeadhiniwa, watu wamekimu pengine asikia au anatazama saa dhuhuri tayari, au alamu yake kwenye simu yake amesikia kiadhini, watu watashuka, dhuhuri itakwenda yeye na mambo yake tu mpaka yatoka au yakaribia kutoka, ndio mwanamtu akurupuka huko kujitia akisikitika na kusonya kwamba kumbe sijaswali. Urongo tu. Hii ni tabia wanawake wengi. Yeye swala kwake si muhimu kuliko vyombo vyake. Vyombo vyake dada ndio muhimu. Vyombo vyake kwanza, akimaliza hapo adeki kwanza, akimaliza kudeki kuna nguo zake akaanike kwanza, kashamaliza mambo yote mpaka yale ya ovyo ambayo hayana maana, kisha ashika kiuno akihema, sasa nini? Sijaswali, subhanallah. Ndio jambo la mwisho kukumbuka. Huku ni kukosa dini na akhlaq. Mwanamke sunnia salafia hawezi kughafilika na jambo kama swala, bali wakati wa swala ukifika mambo yanasimamishwa. Na kuna muda gani mrefu basi ambao utakuchukua wewe kiasi ambacho usiji kufanya mambo yako? Ukizidi dakika 15 ikiwa unakhushuu kwenye swala yako. Wengine wala hawana dakika hizo nyingi sana, wengine dakika 3 tu, swala za kunguru kudokoa, dakika 10, 15, 20 ushamaliza urudi katika shughuli zako. Lakini wallahi wanawake ni mtihani tulionao majumbani huu. Swala hajiswali kwenye kati. Allahumma ni wachache sana ambao wenye kujali hili. Hapa ninazungumzia swala za faradhi, sikwambii sunna. Kama mtu ataswali faradhi dhuhuri rakaa zake 4 alafu yeye ameswali kablia na aswali baadia, hili ni nadra mno kwa wanawake. Mwenye kufanya haya katika wanawake wa leo aweza kaitwa sharifu au sharifa, kwa maana anaswali sunna kablia na baadia, sunna kabla ya faradhi na baada ya faradhi. Hili jambo ni kwa wanawake wachache sana, wengi wana habari hii, saa zote wao wana haraka. saa zote wana haraka, kazi na wasubiri wao. Mimi sijui hata kwenye swala kwamba mtu anakuwa aswali au anapika wakati huo. Kwa hivyo katika mambo mabaya kabisa, enyi wanawake wa Kiislamu, ayuhal akhawat, ni kuzichelewesha swala kwenye wakati wake, na hasa hasa wakati wa mishughuli kama nilivyosema. Swala ni jambo zito. Sikiliza hadithi hii ya Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu. Hadithi yameitaja al-Imam Tirmidhi wa Abu Daud wa Imam Ahmad fi al-Musnad wa rawahu al-Imam an-Nasa'i na wengineo. Qala Abu Huraira qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah min 'amalihi salatuhu. Hakika jambo la mwanzo kabisa ambalo atahesabiwa nalo mja siku ya kiyama katika matendo yake ni swala yake. Mtume asema fa in saluhat faqad aflaha wa anjah. Ikitengamaa hiyo swala ikawa nzuri imetimia, basi hakika huyu amefaulu na ameokoka. Wa in fasadat, na ikifsidika swala kwa maana ikapungua, faqad khaba wa khasir, atakuwa huyo ameruka patupu na amehasirika kwa kupungua swala yake na kufisidika. Anasema Mtume عليه الصلاة والسلام katika hadithi hii anaendelea, fa in intaqasa min faridatihi shay'un qala ar-rabb 'azza wa jalla, ikiwa kitapungua katika faradhi zake, katika faradhi yake chochote, ikiwa kitapungua katika swala yake ya faradhi kitu chochote, qala ar-rabb 'azza wa jalla, atasema Allah azza wa jal, unzuru hal li abdi min tatawu'in, hebu tazameni, je mje wangu anazo sunna, anazo swala za sunna. Qala fayukmalu minha man taqasa min al-fariidha, fayukmalu minha man taqasa min al-fariidha. Asema Mtume alayhi salatu wasalam, patakamilishwa kutokana na hizo sunna kile kilichopungua katika faradhi, thumma takunu sairu a'malihi ala hadha, thumma takunu sairu a'malihi ala hadha, kisha yanakuwa matendo yake mengine yote juu ya mfumo huu, kwa maana yanakuwa ni yenye kutimia kwa kuwa tayari swala yake imetimia. Hiyo ni fadhila ya swala. Kama Mtume alayhi salatu wasalamu asema, swala yako ikitazamwa siku ya kiyama ikaonekana imetimia, iko sawa sawa, haina mapungufu, swala zimetimia, zasaliwa kwa wakati, basi wewe utakuwa umefaulu na umeokoka, kwa maana hesabu yako itakuwa nyepesi, mambo mengine yanayofuatia yatakuwa sahli, na Allah subhanahu wa ta'ala atakutilia wepesi, yatakuwa yote yamekamilika. Na ikipungua swala yako ikaonekana ina mianya mianya na mashimo mashimo, haiko sawa, hiyo ni hasara kwako. Bali hadithi hii imetaja pia fadhila za swala za sunna, kwa maswala za sunna katika fadhila zake zinakamilisha yale mapungufu ambayo yanajitokeza kwenye swala za faradhi. Na hakuna katika sisi ambaye atajisifia kwamba ni mkamilifu, kwamba yeye anaswali sawa sawa, swala zake hazina mapungufu. La, sisi ni wanadamu, fikra zinatuingia katika swala, shaitani anachezea. Kwa hiyo kuna mapungufu mbalimbali yanakuja katika swala zetu za faradhi. Hakuna atakayejisifu kwamba yuko sawa, kwa sababu ya ubinadamu, udhaifu na namna shetani alivyokuwa na juhudi ya kutuharibia swala. Mara nyingine fikra zisije sehemu yoyote zikaja kwenye swala. Pana watu wanaswali lakini wanazungumza kesi. Atakwenda kwa wakili, atamlipa, ampa hela, atasikiza kesi, kila kitu, lakini anaswali. Wengine akumbuka ugomvi wake kwenye swala, na anapanga maneno ya kwenda kujibu kwenye ugomvi, kwenye ugomvi katika swala, nitamwambia hivi, nitamwambia hivi, afimuliza hivi, nitamjibu hivi, akiniambia hivi, namwambia hivi, aswali hapo. Tawaona watu msikitini, mtu mwingine anakurupuka kurukuu, watu wako kwenye sujudi, watu washasujudu, yeye kasimama bado, haja kuzinduka, watu wanatoka kwenye sujudi, pengine sijida zote mbili zimempita, mwenyewe alikuwa juu kasimama, alikuwa hayupo katika swala. Kwa hivyo madhaifu kama haya yanatimizwa na swala za sunna ambazo tuwajitwa swali. Hadithi nyingine katika masala haya ninayozungumza ni hadithi ameitaja Imam al-Bukhari wa Muslim rahmatullahi ta'ala alayhima, hadithi Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah ibn Mas'ud yasema nilimuuliza Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ayu al-a'mali afdal, ni matendo gani, ni lipi katika matendo ambayo ni bora, ayu al-a'mali afdal, ni lipi katika matendo lililokuwa bora? Qal, Mtume akasema, as-salatu ala waqtiha, ni swala ndani ya wakati wake, kuswali katika wakati. Qultu thumma ayu, nikasema mimi kisha ni tendo gani? Qala birrul walidain, kuwafanyia wema wazazi wawili, lafuatia hilo. Qultu thumma ayu, nikasema kisha jambo gani? Qala al-jihadu fi sabilillah, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam ni jihadi katika njia ya Allah. Lakini la mwanzo ambalo amelitaja Mtume alayhi salatu wasalam katika matendo bora yenye fadhila, as-salatu ala waqtiha, ni kuswali katika wakati. Wanawake wa Kiislamu mko vipi kwenye jambo hili? Je, mnaswali kwa wakati? Je, swala ni muhimu kwenu kuliko shughuli zingine? Swala ni muhimu kwako mwanamke wa Kiislamu kuliko kupika, kuliko kudeki, kuliko kufua, kuliko kuosha vyombo, kuliko kutandika kitanda? Watanguliza swala. Wengi wetu watutangulizi swala, tuyatanguliza mengine, na inakuwa swala ni kama jambo la ziada. Ushamaliza kila kitu ndio waikumbuka, na wengine hawakumbuki kabisa, na wengine huswali nje ya wakati, wengine hawaswali kabisa. Si kwamba atakuwa na ucha Mungu amepitwa na wakati arudi ya swali, haswali kabisa, anaswali kwa bahati mbaya ikitokea watu wameswali. Lakini watu wakighafilika wasimshtue, basi haswali. Na pana watu wanamtiani huo, wanaishi na watu majumbani, mabinti zao, maukhti zao, wake zao hawaswali, mpaka wengine hawawaamini wake zao wanawavizia. Mtu akiamka alfajiri ajitie kwa msikiti lakini arudi, ikifikia huko ni hali mbaya sana hiyo, kama mtu wa kuamini mpaka aenda afika katika njia arudi, huko pengine amerudi huko mpaka arudi kulala huyo. Na kwa wengine wanafumwa kwenye shuka, haya mama umeswali saa ngapi? Ah, nimeswali mimi. Ah, wewe umeswali? Mimi sijafika msikitini, nimerudi ngumu. Umeswali wewe? Macho makavu nakwambia, ana haya. Umeswali? Lakini hana swali maskini. Ukipata dada wa aina hii au mke wa aina hii, umekula hasara. Allah Allah. Nawahusia wanafunzi wetu, dada zangu katika iman, enyi wanawake wa Kiislamu, msifanye tabia hii. Tilieni muhimu swala la swala. Swala itilie muhimu sana. Wallahi ndiyo faradhi pekee ambayo sisi tuna uwezo wa kuifanya, na imefunguliwa, ina fadhila nyingi na ina ujira mkubwa sana. Na sina wakati kuelezea fadhila za swala kwa hadithi za Mtume alayhi salatu wasalam kwa sababu muda umekwenda. Nikimalizia, nitamaliza na hadithi moja katika jambo hili, hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu. Anasema Abi Huraira, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, hadithi akhrajahu Imam Ahmad wa Ibn Hibban na wengineo, huwa hadithun thabit. Asema Mtume alayhi salatu wasalam, idha sallat almar'atu khamsaha wa hasanat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalat aljannata min ay abwab aljannati sha'at. Anasema Mtume alayhi salatu wasalam, idha sallat almar'atu khamsaha, pindi atakaposwali mwanamke swala zake tano, kwa maana khamsu salawat almafruda, ni zile swala tano za faradhi, na akahifadhi tupu yake, wa hasanat farjaha, na akahifadhi tupu yake, wa ata'at ba'laha, na akamtii mumewe, al-ba'al az-zawja, dakhalat al-janna, ataingia peponi, min ay abwab al-jannati sha'at, kwa mlango wote wa pepo ambao anautaka mwanamke huyo. Katika aliyotaja katika hadithi hii adhim ni mwanamke kuziswali swala zake tano za faradhi. Kwa hiyo Allah Allah, wanawake wa Kiislamu, ayatuha talibat, ayatul akhawat, kuzihifadhi swala na kuziweka ndani ya wakati wake na kuto kuzipuuzia kama wanaofanya baadhi ya wanawake ambao ni wengi. Jambo jingine ambalo nimekusudia nilitaje leo, na hili ni jambo la 10 bila shaka, jambo la 10 min al-mukhalafati shar'iyya allati takau fiha kathiru min an-nisa, ni katika mikhalafa ya kisheria ambayo wanaingia wengi katika wanawake, ni nahyu al-mar'a 'an al-khuruji min baytiha mutatayyibatan walau bi'idhni az-zawj, ni swala zima la kukatazwa mwanamke kuhusiana na kutoka katika nyumba yake hali ya kuwa amejitia manukato, ima perfume aliyojipulizia au mafuta aliyojipaka, ima mafuta ya mwili au mafuta ya nywele, ikawa yana harufu kali ambayo inasikika. Mwanamke amekatazwa kufanya jambo hili la kutoka nyumbani kwake hali ya kuwa ananukia, walau biidhni zauj, hata kama ni kwa idhni ya mume, hata kama mume wako amekwambia, amekuruhusu kwamba jipake mafuta hayo au jitie manukato hayo, haitofaa. Nahyul mar'a 'anil khuruji min baitiha, kukatazwa mwanamke kutoka katika nyumba yake, mutatayyibatan, hali ya kuwa amejitia manukato, walau biidhni zauj, hata kama ni kwa idhni ya mume. Kuna mambo yatakayo mwanamke uwe na msimamo, kwa sababu mambo ya dini. Allah atakuuliza wewe binafsi yako kama atavyomuuliza mume wako kwenye mambo yake. Kwa yale mambo ya dini yako yale, si ukiambiwa tuna mume wafanya. Maana pana wengine waume zao hawajielewi wenyewe, wako tu maskini, lakini mambo ya sheria ya dini hawafuatilii wala hawajui. Sasa usimsikilize mume kama huyo ambaye anakununulia perfume ataka uipulize ukitoka wakati unaenda darasa. Wako watu hao. Sasa mbona ujitipa perfume hiyo kidogo? Hajielewi wewe. Haifai. Na hili jambo ni katika mambo mabaya ambayo wanayafanya wanawake wengi, na utaona sunna ya Mtume Ali salatu wasalam imekuja kuyakemea. عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه ونسيما كم تمي صلى الله عليه وسلم كل عين زانية والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا يعني زانية. أنا سيما تمي عليه الصلاة والسلام كبتي حديثه حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه الذي أخرج الإمام أبو داود والترمذي وقد حسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. أنا سيما كل عين زانية, كلا جيتو نلن يكوزيني نهابا نكما لبوليزة متومي صلى الله عليه وسلم وزينيف وجيتو نكتزاما كلا يمجسيها للياكو إكيواني منامي ukamtazama na kumkodolea macho mwanamke asiyekuwa halali yako kumtazama, kadhalika wewe mwanamke ukawa uinamishi macho yako, una macho ya juu juu usione kitu, ukatazama wasiokuwa halali yako katika wanaume. Kullu ainin zaniya, kila jicho ni lenye kuzini. Wal mar'atu, asema Mtume, na mwanamke, idha sta'tarat, pindi anapojitia utur, atapojitia manukato, famarrat bil majlis, akapita kwenye kikao cha watu, fahiya kadha wa kadha, basi mwanamke huyo atakuwa ni kadha wa kadha, yani zania, atakuwa ni mwenye kuzini. Kwa kule tu kujitia manukato na kupita kwenye kundi la wanaume waliokaa wakasikia harufu yake, atahesabiwa na kupewa dhambi za kuzini kwa sababu ya kuwasikilizisha wanaume wale harufu yake nzuri. Bali marat imra'atun bi Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu, siku moja alipita mwanamke mmoja kwa sahaba Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, na kisa hichi amekitaja alimamu Ahmad rahimahullahu ta'ala كذلك مكتاج الإمام أبو داود وابن خزيمة نقصة هيتي نحسن أمكفني تحسين شغل الباني رحمه الله تعالى شكو موجة لفيتا منام كم موجة وابي هريرة رضي الله تعالى عنه وريحها يعصف هل يكوى حروف ياكي حروف يا مفوتا ياكي ikiwa inasikika kwa ukali sana palikuwa na harufu kali ya mafuta yake faqala laha abu hurairah radhiyallahu ta'ala anhu akasema akimwambia mwanamke yule aina turidina ya amatal jabbar aina turidina ya amatal jabbar wapi unaelekea wewe wapi unakusudia kwenda ewe kijakazi cha allah qalat akasema yule mwanamke ila almasjid mimi ninakwenda msikitini فقال وتطيبت له بس وكجيتي منكاته وهي كاجلي مسكتيني فقالت اكجيب للمراهقه نعم ديو نمجيتي هاي منكاته نمجفكيزا ودي هو نكون مسكتيني فقال اكسم ابو هريره فرجعي فاغتسلي فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اكامبيا رودي نيماني نندا وكاوغي ميمي نممسكيه متومي صلى الله عليه وسلم وكيسما لا يقبل الله من امرأة خرجت إلى المسجد صلاة وريحها يعصف حتى ترجع فتغتسل أسيما هاي كميني من مسكية عليه الصلاة والسلام أسيما لا يقبل الله من امرأة هاتكبالي الله كتوكم ونمكي يوتي خرجت إلى المسجد أميتوكا يمبني كواكو لكي مسكتيني صلاة hato kubali swala yake warihuha yaasif hali ya kuwa harufu yake inasikika sana kwa maana harufu ya mafuta ambayo amepaka au manukato ambayo amenyipulizia hatta tabji'a mpaka arudi nyumbani kwake fataghtasil na akaoge la yakbalu Allahu min imra'atin kharajat ila almasjid salatan warihuha yaasif hatta tarji'a fataghtasil kwa hiyo Allah hatakubali swala ya mwanamke yeyote ambaye ametoka na msikitini lakini anasikika harufu ya manukato yake mpaka arudi kwake nyumbani akaoge aimalize harufu ile kisha arudi msikitini hapo pengine akakubaliwa swala yake idhan wanawake wa Kiislamu haifai kwa mwanamke kujitia manukato kisha akatoka nyumbani kwake hali ya kuwa ananukia na ikawa anapita katika barabara na njiani humo watu wasikia harufu yake ajue mwanamke akifanya jambo hili amefanya jambo katika madhambi makubwa na leo wanawake wanashindana kunukia vizuri mabarabarani hata kama wananuka mavumba ya samaki katika nyumba zao wakiwa na waume zao maana wengine ndivyo walivyo atanukia vizuri na kupendeza kwenye harusi kuna harusi au ametoka nyumbani kwake anakwenda kusalimia kwa jirani yake rafiki yake kwa sababu tu ya kujionyesha maana pana watu wana tabia ya kujionyesha makuu wamkuta mtu kajipararura kweli kweli wenda wapi wewe enda salimia tu mahala basi shedo hizo ni kuna kusalimia tu lakini wakiwa majumbani na waume zao wala hawana habari hawana habari unaweza kufikiri mvuvi ukiingia usikia vumba la samaki tu sasa mambo haya wanayafanya baadhi ya wanawake majiani huko wakitembea asikika harufu yake na hili jambo limekithiri sana kwa wanawake wenye kufanya kazi wanawake wa ofisini wa Kiislamu. Wengine wanakutana nao mashaallah wana hijabu zao hivyo hivyo za ujanja ujanja lakini wana harufu kali za manukato kwa sababu wana mashindano huko ofisini ya kuchagua perfume nzuri yenye kunukia sana. Hili jambo kwa wanawake ni haramu. Wanawake wa Sunna lazima mlijue hili na kuna baadhi ya wanawake hawakomi. Wengine watu wajifataa vyao vya uongo. Hajipunjishie kwenye dera tu. Jipulizia kwenye dera ukivaa nani ice kick nani amekwambia kuna ulazima gani ujitie shubua hiyo kwa hiyo tuchunge haya na pia tuchunge mafuta ambayo tunajipaka. Kuna mafuta mengine na harufu kali. Hatusemi kwamba mjipake mafuta yenye kunuka vibaya. Hatusemi hayo, lakini iangaliwe ile harufu ambayo ikiwepo, basi unaisikia wewe tu kwenye nafsi yako. Na mtu anayepita mbali haisikii. Haina tatizo hilo. Hatujasema kwamba msijipake mafuta, kwa maana mbakie sasa mpauke sasa. Hakuna kupaka mafuta. La, hatujazungumza maneno hayo. Angalia yale ambayo hayana madhara haya ya kisheria ambayo yamezungumzwa. Insha Allah Taala, muda wangu umefika na leo nimeongeza dakika 8, na tumezungumzia jambo la mwisho la 10, nahyul mar'ati 'anil khuruji min baitiha mutatayyibatan walau bi idhni zawj, kukatazwa mwanamke kutoka katika nyumba yake hali ya kuwa amejitia manukato hata kama ni kwa idhni ya mume. Jambo hilo ni haram. Kwa bihadha alqadri kifaya, na kwa kiwango hichi itatosha maelezo haya insha Allah Taala. Na darasa yetu ya leo itaishia hapa, na katika darasa yetu ya kesho tutaendelea jambo la 11, 12 mpaka pale ambapo Allah atuwafikisha. Nimesema mambo haya yako mengi na nitakuwa ninayataja kwa awamu. إلى هنا إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. نعم.